All right, come on, let's make it official. Christy Nitsu is the hit maker. Kiss FM. Să continuăm cu o piesă lansată în premieră săptămâna trecută în Hitmaker. Mia Martina și Adrian Sână, Go Crazy. Imediat după aceea, Connector, Vara Nu Dorm, dar și Raluca, Surrender My Love. Turn it up. The best dance tracks.

What time is it? It's that time again. The Hitmaker is here. Seven. Why can't this moment last forever, ma? Tonight eternity's an open door. Take a breath. Săptămâna aceasta a avut loc și premiera videoclipului Loreen, Euphoria, îl vizionați pe Kiss TV, deocamdată l-am ascultat la Kiss FM. Continuăm cu un alt hit în premieră, David Guetta, featuring Chris Brown și Lil Wayne, I Can Only Imagine. Imediat după aceea sosește în Hitmaker la Kiss FM, Alex Velea, Minim 2. I'm good, I'm Gucci.

Hottest List. That's amazing! Kiss FM. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim duminică dimineață începând cu ora 10 la Airplay 100, clasamentul celor mai tare 100 de hituri din România. Imediat după ora 23 în această seară vă reîntâlniți cu Mr. DJ Almud și o nouă ediție Club Mix. Încheiem această ediție Hitmaker cu noul hit Maximilian, Like a Boss. Bye bye! Hitmaker is... Înțelegi what I'm saying? Dacă nu merge ritm, mamă, epic fail. Yo, sex on fire. Sau din cauza că ai luat-o pe scări, nu mai ai aer. No, nu știu ce să zic. Ba da, mi-am amintit, nu vrei tu să sac, ma. No, vorbim frumos, rompleză, baby, nu vrei tu să lick, ma. Boom. Na, că n-am putut să mă abțin. I like, wow, do you know what I mean? Like a ball, treat me like a ball. Treat me like a ball. Treat me like a ball.